Parę prostych zasad, parę niepisanych reguł. Nigdy nie mów nigdy, by dopłynąć do brzegu. Nie zawrócisz czasu biegu, nie zmienisz prawa pięści. Mówię o nich, władcach życia i śmierci. Plugawie żyli i plugawie też zginą. Przebacz im, panie, bo nie wiedzą, co czynią. Wszedł pośród nich ten, co ma tysiąc imion. Przestroga kuzynom, trzymaj z rodziną. Tyle bólu toczy nasze plemię królów. A ty widzisz to co dzień, to jak zew Cthulhu. Tyle trudu, by stać po właściwej stronie muru. Jak plemię Zulu, nie dołączaj do fałszywych chóru. Wędrówki z moim guru, grunwaldzki ekstremista. Sprawdź to, rymowa konkwista. Hardkorowy żurnalista, uliczny reportażysta. Liryczny symbolista, technika rzeczywista. Oczywista rzecz dla każdego z was. Pierdolona saga trwa, yo, i będzie trwać. Pamiętaj o korzeniach, o tym skąd pochodzisz. Pamiętaj o tym kim jesteś, o tym co robisz. Pamiętaj o tym kim byłeś, myśl kim będziesz. Szlakami życia kroczysz, patrz prawdzie w oczy. Pamiętaj by widzieć świata, prawdziwe barwy. Pamiętaj być wiernym, to być lojalnym. Pamiętaj jak inni tobie, tak ty innym. Pamiętaj swoje winy i nigdy nie mów nigdy. Nie pozwala nam na spuszczanie stonu. Gieru mikrofonu nie składa. Kaczor będzie gadał jak trwa. Będzie saga i na pewno grunwaldzkie bractwo będzie ze mną. Jeśli sam pójdę ścieżką tą samą, choć skurwiele wchodzić w drogę nie przestaną. Takie tutaj życie ja go nie wybierałem, lecz na pewno głowy w piasek chować nie chciałem i nie schowam. Choć czasem trzeba umieć zbastować i także zbytnio nie szarżować, lecz także się nie bać. Z gównem się tutaj nie jebać, biała sami zawsze piona, a frajerów olewać. Jeśli problem mają, niech się napierdalają, jeśli nie chcą. Na chuj mordami szczekają, a kuzyni ze śmieciami piony nie przybijają. I kolejne kawałki nagrywają. Tak to wygląda w zwięzłym, krótkim streszczeniu. Najważniejsze mieć szacunek i pozostać w podziemiu. W życiu warto swoją znać i w otwarte karty grać. To co swoje umieć wziąć i brać. I choć życie nie rozpieszcza, nie zapomnieć skąd się jest. GRU, EWAZ, dasz pożycia mego kres. Dasz pożycia mego kres. Pamiętaj o korzeniach, o tym skąd pochodzisz. Pamiętaj o tym kim jesteś, o tym co robisz. Pamiętaj o tym kim byłeś, myśl kim będziesz. Szlakami życia kroczysz, patrz prawdzie w oczy. Pamiętaj by widzieć świata, prawdziwe barwy. Pamiętaj być wiernym, to być lojalnym. Pamiętaj jak inni tobie, tak ty innym. Pamiętaj swoje winy i nigdy nie mów nigdy. Spójrz prawdzie w oczy i nie da się zaskoczyć. Są pewne wyroki, których nie da się odroczyć. Są pewne granice, których nie można przekroczyć. Są pewne ścieżki i nie należy z nich zboczyć. Są pewni ludzie i u nich szukam pomocy. Zaufani kuzyni, jednoczył się będę z nimi. Są rejony, które odwiedzam w nocy. I są kwoty szmalu, które nie są w mojej mocy. Są takie chwile, które znają lejbekowcy. Są drogi prawdy, nimi będę kroczył. Siła tkwi w kuzynach, tego będę się trzymał. Czy lejbek, czy zadyma, co się liczy to rodzina. Wybije dwa godzina, poznasz rzeczywistość trudną. Po to robię moje hardkorowe gówno. Napierdalam równo, wychowany przez centralne. Pilnuję, by nauka ta nie poszła na marne. Pamiętaj o korzeniach, o tym skąd pochodzisz. Pamiętaj o tym kim jesteś, o tym co robisz. Pamiętaj o tym kim byłeś, myśl kim będziesz. Szlakami życia kroczysz, patrz prawdzie w oczy. Pamiętaj by widzieć świata, prawdziwe barwy. Pamiętaj być wiernym, to być lojalnym. Pamiętaj jak inni tobie, tak ty innym. Pamiętaj swoje winy i nigdy nie mów nigdy. No właśnie, chce wojny, to będzie umiał. W imię zasad, skurwysynu.